Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic, acest dialog radiofonic. Azi, Iluși, avem temă liberă, ca de obicei, să nu se supere cei mai fideli ascultători ai noștri, temă liberă pentru cei care telefonează foarte rar sau care încă nu au avut șansa tehnică ca să ne telefoneze pentru a participa la emisiunea noastră și a se pronunța asupra ceea ce crede că este foarte important, necesar și oportun. Deci, două minute pentru cei care telefonează rar sau care încă nu au făcut niciodată legătura cu emisiunea noastră. Celorlalți le doresc gânduri frumoase pentru forumul de mâine. Avem temă liberă și dacă e temă liberă, dăm și câteva știri pe scurt. Nicolae Popa și Gheorghe Șova, cei doi pompieri care și-au pierdut viața în incendiul de la Telenești, au fost decorați post-mortem cu Ordinul Credință Patriei, clasa 1. Acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost ratificat de Ungaria și parafat de președintele ungar. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, spune că proiectul de lege privind anularea statutului de neutralitate al Ucrainei este unul de importanță majoră și nu trebuie tergiversat. De la începutul lunii decembrie, Poliția de Frontieră a reținut 139 de persoane care au încălcat legislația privind regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Vă 34 dintre aceștia, dacă nu mă înșală memoria, erau cu antecedente penale. Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, prezent la negocierile privind crearea unei noi coaliții pro-europene, precizează că în cadrul dialogului pentru crearea acestei coaliții nu se discută partajarea funcțiilor, ci se discută conținutul viitorului acord de constituire și implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Rămâne în arest femeia cercetată în cazul Antifa, organizației teroriste. În apartamentul acestei femei, fiind depistat armament și găsite planuri ale clădirilor de stat din Republica Moldova. Probabil că vreau o audiență cu Kalashnikov în mână. Federația Operatorilor de Transport din România cere construirea autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Prețul petrolului a scăzut sub 66 de dolari în această seară pentru un baril, adică pentru aproximativ 159 de litri. Este un record, spun analiștii ruși, pentru ultimii 5 ani. Apropo, un euro costa azi 66 de ruble rusești. Rusia intră în recesiune, a declarat oficial deja și domnul Gref, care este acum președintele Băncii de Economie a Federației Ruse. S-a enervat domnul Lukashenko, Batka a dispus reintroducerea controlului vamal la frontiera cu Federația Rusă. Astfel, la frontiera dintre Belarusia și Rusia s-au format cozi enorme. Vamii și belaruși controlează tirurile și toate automobilele rusești, bănuind că transportă mărfuri ilegale. Cred că Igor Dodon plânge acum în pernă și în pumn pentru că se cam termină Uniunea lui Vamală. Că se termină, este la sigur. Și vorbește și următoarea informație. Căile ferate rusești au anunțat oficial că de la 14 decembrie suspendă toate cursele spre Ucraina, Azerbaijan, Kazahstan și Tajikistan. Deci, legătura pe cale ferată de pasageri dintre Rusia și un alt membru al Uniunii Vamale Kazahstan dispare în istorie. Cam acestea sunt știri de pe scurt. Dacă aveți și altele importante sau mai importante, vă puteți referi la ele pe parcursul emisiunii de azi, care se numește la noi Forum aici la Vocea Basarabiei. Avem temă liberă pentru cei care telefonează rar sau încă nu au luat legătura cu noi și avem cele două linii telefonice pe care le cunoașteți, 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! să te auzim! 804424 804422, două linii telefonice la care luăm primul ascultător. Bună seara! Alo, vă ascult! Bună seara, domnul Arcadie Gherasim! Bună, cu cine vorbim? Valeriu Turcan, medic oftalmolog. De unde? Eu și am scuze, eu l-am sunat odată acasă. Spune, domnul Turcan. Eu, cu piciorul drept amputat. Mai sus de mereșor. Ochiul drept nu vede deloc, ochiul stâng vede. Nu ne invidi că avem 6.000 pensia. Eu i-am propus Eugen Mitridoga, lui Ion Ungureanu, lui Ninela Caranfil. Omul ăsta neserios care e Vova Putin, să scrim o scrisoare deschisă prin internet sau Matai Stimbescu. Eu cred că noi... N-are voie să facă... Asta, Basarabska Narodna Respublica. Eu am avut apartament în oraș Cheș, am vorbit în Coași. Tata ne-a avut 4 clase numai la români, s-a dus Valerica din în Coași. Ei stai oameni serioși, eu în Burdanco... Vorbeam cu românii noștri din Moscova, dar un prostăvan major, Vahmelin, tot știam de iot informații în România. Eu m-am spălat, dar eu sunt cu diabet și mai am îngânistit. Și-am scos permisul sau ajutorii licitate, zic un prostăvan în limba rusă. Tu și dopuscai, cu forme nu avea doar. Da, domnul Turcanu. Eu vă mulțumesc, eu vă mulțumesc. Și, bun, ar putea să fie scrisă și o epistolă lui Putin, dar cred că e inutil. Cel mai bine am putea să-i trimitem copia epistolei pe care a trimis-o cazacii de pe Don Hanului Tătăresc. Dacă ați citit-o, cred că veți fi de acord, pornind de la ceea ce credeți dumneavoastră despre acest individ. Dacă nu ați citit-o, o găsiți și o citiți. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Valeriu Culescu. Vă ascult. Eu voi continua să retransmit mesajul, azi e temă liberă, da? Da. Mesajul profesoarei mele, dar pentru prolog memorizați mult iubis concetățeni, compatrioți, rezultatele electorale dintr-un sat obișnuit din centrul Republicii Moldovei de Est. Deci partidele pro-europene, PD, 204, PLDM, 185, PL, 80, în sumă 469. Partidele antinaționale, comuniștii 183, socialiștii 20, Uniunea Vamală 7, comuniștii reformatori 64. În sumar, 469 împărțim la 771 de voturi total, 61%. 264 împărțit la 781, 34%. Deci concluzia principală. Cei care au fost împotriva vrăjmașilor, adică pro-europeni, s-au surclasat cu un scor bunișor de 61% contra 34%. Să comparăm cu scorul mediu din Republică. Partidele pro-europene, 44 plus 2-3% ceilalți și partidele antinaționale 40% plus vreo 5% a comuniștilor reformatori plus 4% jumătate a comuniștilor. Domnul Cuculescu, vă spun eu cifrele din cap. 729.000 de voturi a luat PL, PLDM, PD, 607.000 a luat pe Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, că am făcut eu matematica asta da, azi. Da, da, eu și, mai, și adaug... mai, și mai, adaug, mai adaugăm 130.000 la Patria, Patria și ceilalți. Și de aici mai adaug... Adică, dacă ar fi un referendum, cam diferența dintre pro-Europa și pro-Uniunea Vamală ar fi de vreo 100.000 de voturi la, la marja de participare pe care o invocați dumneavoastră. Adică, europenii ar fi cu 100.000 mai mulți, dar de un caz de ceva, nu se știe care ar fi rezultatul. Acum vă ascult. Nu vă întrerup, dar vedeți ce e cu telefonul. Domnul Colescu, de unde telefonați? Adică vedeți ce faceți cu telefonul? V-ați mișcat sau... Da. Nu. Alo? Alo, alo? N-aș vrea să vă întrerup, pentru că am intervenit eu. Alo? Respectatori, ascultătorii, pardon, mi se martor că nu este intervenția noastră. Domnul Culescu, eu, dacă reveniți, vă ofer cele 3 minute. Bună seara! Alo! 804-424, 804-422, temă liberă la forum la Vocea Basarabiei. Bună seara! Bună seara! Bună! Domn Gerasim, îmi dați voi, vă rog frumos, îl rog pe domnul Cuculescu. Cine? Să mă ajute să găsesc cartea de la domnul Raicev, da, de la domnul Raicev, Camcic. Avea el o carte așa și eu știu că domnul Cuculescu poate să mă ajute. Din tot sufletul vă rog. Da. Prin intermediul Vocea Basarabie, prin intermediul doamnei Maria Săcărneanu. Cine este acolo la Vocea Basarabie să ducă cartea acolo și eu am să o iau. Bine, doamnă Galina. Și înapoi o întorc, cu întoarcere. Vă rog foarte, foarte mult. Mulțumesc. Seară bună. Domnul următor la telefonic, da. Alo. Da. Bună seara. Bună. Mult nu o să vă rețin. O să spun numai ceva. De acum s-a petrecut alegerile. Ar trebui așa numită alianța democratică a noastră, bineînțeles, a poporului care conducerea lor să găsească totuși limbajul acela comune. Și mai ales aș atrage atenția la Partidul Liberal al domnului Ghimpu să-și lese încă o dată rugăm. Eu personal, că știu, și ca alții, ca el să-și mai calmeze o leacă așa numit acele sentimente a lui care le are și nu le exprimă nu prea chiar cum trebuie. Deci ar fi asta una. Și noi ar trebui de acum să ne gândim foarte activ, foarte activ, să ne pregătim pentru alegerile locale. Ele vreme trece repede și încă o dată eu accentuez la cele locale tot o să joace un rol foarte însemnat și ar trebui de gândit la procuratură și la jurii, la judecător ca să fie ales de poporul de rând, din raioanele lor și așa mai departe. Atunci ar fi cu mult mai normal și ar fi mai mult mai bine, bineînțeles, controlat de adevărat de aici din Chișinău. Pentru că judecătoria din centru, judecătorii ăștia, sunt, dumneavoastră știți, care s-a deprins cu unele lucruri nu prea bune, ei o să continue și mai departe. Asta e un trat de acum în criză. Deci, Dumnezeu să ne ajute ca să scăpăm de invazia și să felicităm pe Ucraina să iasă din alianța așa numite CSI. Da. O seară bună, domnul Ghilaș. Suntem la forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, temă liberă pentru cei care telefonează foarte rar sau care încă nu au avut ocazia să ia legătura cu noi. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Pavel. Ingen. Pavel, de unde? Ingen. Da, vă ascult, domnul Pavel. Vreau să mă refer și eu la legile parlamentare. De exemplu, a fost votare la președintele alegeri care au fost anticipate, două ori. Am fost în Franța. așa mentalitatea au moldovenii încât venești ne-o, haideți să votăm comuniștii, ca să nu mai vină moldovenii la Franța, că nu avem de lucru. Doamne ferește! Așa mentalitate. Eu prima dată, anul ăsta exact a fost aceeași. La Italia 7% au avut Dodon, Partidul Socialist. În Statele Unite exact aceeași, 5%. Oamenii și nu vor să zici trăiască nici în 20 zile să vadă și care-i situația. Păi domnul Pal, pe vremea lui Voronin au emigrat 1 milion de moldoveni. Când a venit Voronin la putere, de la moldoveni, de psihotare, au venit în Moldova oficial 92 de milioane de dolari. Când a plecat Voronin la putere, în Moldova au venit 1.600.000.000 de dolari. Vă imaginați câți moldoveni au plecat? Da, dar problema este mentalitatea moldovanului... Nu știu, mai rău că mentalitatea moldovană nu poate fi așa. Dar ce îmi spuneți este îngrozitor, pur și simplu. Da, eu vă spun că persoane de la Cojăuți, dacă pot vă da, știu și numele, dar nu vă spun numele, dar... Într-adevăr, din satul Cojăuți, să nu se merge să vădăm comuniștii, ca să nu poate să nu știți regimul liberal. Vize? Adică la ceilalți să le pună vize. Da, da, da. E, dacă au ajuns acolo, foarte bine. Dacă mai vin alt, nu mai vin. Da. Da, domnule, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că am defectuat legătura, dar am înțeles. Deci, moldoveni aflați în Franța și în Italia și peste hotare, la aceste alegeri au votat ca să vină comuniștii pentru ca Uniunea Europeană să pună vize celor rămas acasă ca să nu vină acolo să te facă concurență pe piața muncii. Vă imaginați de ce este absolut adevărat bancul în iad, într-un ceun, fierbeau evreii și stăteau vreo 20 de necurați cu săbiile și îi păzeau. Și într-un ceun alături fierbeau moldovenii în smoală și nu stătea nimeni să-i păzească. Și întrebă cineva, băi, de ce nu-i păziți? De ce-i păziți cu strășnicii pe evrei? Pentru că dacă ies un evreu, îi trage pe toți după dânsii și să iasă afară. Dar pe moldoveni ce nu-i păziți? Păi dacă ies un moldovean, celălalt se trag de picioare înapoi în smoală. Nu așa că e bun bancul? Despre moldovenii din Cojăuți care trăiesc în Franța și vor să voteze comuniști și socialiști doar ca ceilalți care au rămas în Cojăuți acasă nu mai poate veni în Franța. Este nu oribil, este îngrozitor. Bună seara! 804-424, 804-424, vă ascult. Bună seara! Bună! Arcadie! Da? Ce sunt Valeriu Tașnic de la Vrăca. Uite, înainte lui Tudor, s-a mai vorbit unul și își dă cu părerea cam el ca puțin străchim. Transmite-te, rog, să nu hulească nici pe unul din alianța asta, să dă-i pace lui Gimpu, în primul rând, și la ceilalți. Că nu am auzit eu de Gimpu să spui să aibă mofturi deloc. Gimpu își face misiunea așa ca un președinte de partid. Și oprește-te, rog, pe ăștia care vin cu îndrumări de astea neserioase. Și mai sunt de așa tot cu din țăranul ăsta, cu sondajele astea lui politicom ăsta, iar un șef de oameni de-a lui prin 10 locuri și atunci șef de Voronin, nu știu de acolo, președintele pe la coadă, șef, Gimpu cu Chirtac. Lasă-i lăsă în pace, dă-i voi să lucrezi oamenii de pe 2-3 săptămâni să zghebăm acolo cât de cât o conducere și ne pornim pe drumul ăsta care ne-am pornit să ajungem până în capăt. Vine cu idei de lui, nu auză cum e declarat de lui Gimpu, el iar la bucă de Gimpu, și fel de oameni suntem noi. Oprește-te rog care vezi că vine așa cu depus birtă în lac. Da, domnul Tașnic, bine, nu pot să-i opresc, dar puteți să faceți așa un schimb de opinie, de replici, doar în limitele, așa, unui dialog civilizat. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Bună seara, Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Deci, eu, iată, vreau să adaug la ceea ce a spus domnul în privința votării. Domnul Pavel de la Ungheni. Da, deci, știți care e problema? Nu e problema în ăștia care votează partidele prorusești. Doamne, ăștia sunt oameni de alte etnie, de altă cultură, și tot timpul, cât noi... Adică sunt și din prinși care votează pentru partidii pro-europene. Dar majoritatea o să voteze așa cum o să voteze. Cea mai mare problemă e problema proștilor noștri. Tare mulți proști mai avem. Asta vă spun, nu, prost pregătiți, prost inițiați, prost instruiți, fără carte și așa mai departe. Deci asta am vrut să adaug. Deci dumneavoastră în noutăți a spus că un euro costă 66 de rubli în Rusia și s-a întâlnit cu 66 de dolari costă la un barel de petrol. Era 69 și 95 pe la ora 6 și jumate. Acum la 68 și 94 acum în ultimul moment. Deci specialiștii prognozează că în curând se va întâlni și cu dolarul cu rubla, adică la 59, adică în timp apropiat. Bun ziua. Deci acum zilele astea s-au celebrat, adică 20 de ani de la semnarea la Budapesta a memorandului între statele garant Ucrainei și atâta multe, adică răutate, atâta mult negativism era în presa rusă despre acest tratat. Și anume că Ucraina este vinovată că acest tratat nu a fost îndeplinit, adică până la urmă de Rusia. Dar eu revin la prețul petrolului. Deci am găsit undeva, încă 10 ani în urmă, deci Igor Gaidar, fostul prim-ministru al Rusiei, a spus că, da, în Rusia toți sunt îndemniți, că s-a destrămat Uniunea Sovietică și multe alte. Dar îl spune că Uniunea Sovietică a început să se destreme de la 13 septembrie 1995, când ministrul energiei din Arabia Saudită a declarat că iese din înțelegere de cartel la unde au fost constituite cotele partii pentru extragere. Deci din momentul ăsta a început să scadă prețul la petrol, a ajuns până la 9 dolari, Uniunea Sovietică a terminat banii și s-a terminat și Uniunea Sovietică. Am o întrebare. Nu vi se pare că istoria se repetă? Mulțumesc. Da. Păi mi se pare. Rusia a repetat acum 50 de miliarde de dolari datorii externe și nu știu. Agențiile de evaluare spun că Rusia are acum rezerve suficiente pentru a face față tuturor datoriilor. Să vedem ce se va întâmpla. În orice caz, caznaua Rusiei scade vertiginos și este, în opinia mea, cu toate relele care le-au făcut rușii, ca Rusia, consângerilor mei și a noștri și tuturor popoarelor mici și mai mijlocii, îmi pare rău să se întâmple un dezastru pe acel teritoriu pe care se află Rusia, pentru că ar apărea niște situații de imprevizibilitate foarte și foarte periculoase. Bună seara! Dar treaba asta nu înțelege Putin și mentalitatea rusească pe care o cultivă insistent, mentalitatea de hegemonie și de imperialism. Alo! Alo! Vă ascult! Eu sunt. Dumneavoastră, dar scoateți sunetul la radio. Da. Pe o dată întreb dacă eu sunt. Dumneavoastră sunteți. Cine? Bună seara, domnul. Bună. Gerasim. Cum vă numiți? Nichifor, să vă da, pe mine. Da, domnul Nichifor. Soroca. Vreau să-i mulțumesc lui Valeriu Ivanovici de la Vărâncău pentru că a spus el și eu vreau să-l susțin tot pe domnul Ghimpu. Domnul Ghimpu este eroul nostru național. Domnul Chirtoacă a spus deschis că el... Domnul Chirtoacă a spus deschis că el se duce înapoi la primărie, nu vrea nici o funcție și atât al anină pe domnul Ghimbu. Pe urmă mai este Nicolae de la Căușeni, dăună-s tot, nu și pretenzii are. Mai bine ar avea pretenzii la floricelele astea noastre, care are îmblă împărțând, partajând instituțiile statului. Domnul Ghimbu chiar de cer vă funcții. El cere să-i oprească o leacă. Aici stă om, nu umblă după, cum spun, după bogăție. Aici stă om, apără interesele naționale și ne-ar înțelege drept. Așa că eu rog frumos să nu-l atași pe domnul Ghimpu. Avem noi persoane acolo mai periculoase, care merg în două luntri, de ani, de zile, din anii 90 merg în două luntri. Ia ca ce trebuie atăcați. Dacă ei schimb să transmiteți, să mai schimbi ministerele astea, ca minister, de la Ministerul Muncii, pe doamna Bulica, atât o încălșit, bătrânelele astea, trebuie să duc amul la Soroca, să iei cât prinești pensii. Dar aici la poștă, dacă-i dădea făița aceea cât prinești, băbuța aceea, oare și poștă cea măzește? Nu asta, pentru că nu toate băbuțele se pot duce. Aici e tot școală făcut. În urmă, domnul Candu, în comisie pentru a face alianța asta, de-amu. El de unde a fost la Moscova și de-am să înțelegeți de calea ferată. Nu destul că a dispărut aeroportul, de-am și calea ferată. Amu, el în comisie, înseamnă, de-amu, el ar să rămâne și iară ministru de economie mai departe. Dar oare noi nu mai avem economiști? Da. Azi fim oameni serioși. Nu trebuie de atacat, unii trebuie de atacat. Să... Ce mai... Da, vă mai doresc? Doresc cât mai degrabă să înțeleagă și ar fi bine dacă ar chemași din societatea civilă să fie acolo, să asculte cum merg treburile adânși acolo, să ne mai arăt și nouă, să ne dea informații și să înțelege cum să înțelege acolo. Iar merge ca în 2009. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Scuzați-mă de... Da. Cu plăcere, domnule Chifor, v-am oferit spațiu. Bună seara, următorul ascultător. Nu întrerupeți, vă rog. Alo. Bună seara. Încă n-ați vorbit, cum să vă întrerup. Alo. Da. Am 70 de ani fără 4. Mulți ani înainte. Și până nu vreau mulți. Cât a dat Dumnezeu pe picioare, cu mintea limpede și cu văzul clar. De prin clasa 8-a cunosc o altă variantă a bancului care l-ai spus dumneata. Moldovanul care iese din ceaun, adaugă lemne pe foc și se bagă înapoi. E bună și asta. Și îmi pare mie că corespunde mai mult situației în care ne-am trezit noi, cu Dodonelul să-i dea Dumnezeu sănătate, care are posibilitatea să sară din șaun și să duce scată lemne să adauge. Da. Da, iată și un mesaj un pic metaforizat, dar pe înțelesul tuturor. Bună seara! Alo! În zadar, doamnă, eu nu știu dacă e adevărat, dar citisem undeva că evreii nu au iad. La moldovenii preferă să aibă. Bună seara! Alo! Da! Acum am auzit? Vă aud. Bună seara, domn Culescu. Vorbiți doar dumneavoastră. Valeriu Culescu, nu nicio problemă, că eu și atunci auzeam bine, dar... Eu continuu... Da. Eu nu vă supăr cu nimic, dar... Nu mi încurcați ca să-mi termin totuși micul mesaj. Bine. Prologul măcar să-l termin. Deci am spus că într-un sat din centrul, un sat obișnuit, din centrul Republicii, populația, alegătorii au votat 61% contra 34%. 61% pro Europa, contra Europei 34%. În mediul Republică, dacă adunăm toate, nu doar acele parlamentare, dar toate voturile, avem un rezultat de 47 pro-europeni contra 53 anti-Europa sau contra. Ceea ce nu-i bine și întrebarea sună așa, de ce s-a produs într-un sat obișnuit din centrul Republicii această evoluție benefică? Iată un răspuns, el nu-i categoric. De 4 ani în sat, autoritățile locale împreună cu cele centrale, au finalizat mai multe schimbări benefice, printre care gazificare centralizată, rețea de aprovizionare cu apă potabilă, rețea de evacuare a apelor reziduale, asigurare grădiniții, școlii și altor instituții cu rețea de încălzire centralizată și cu combustibil mai ieftin și altele. Au mai rămas de rezolvat probleme, dar acestea s-ar părea că nu prea mari rezultate, totuși le consider benefice, au pus o rezistență la pressingul masiv al surselor mass media, care în mare majoritate în Republica Moldova sunt controlate de peste hotare și nu sunt decă din imperiu și sunt dușmănoase direcții noastre normale pro-europene. Deci peste tot, practic, noi am scăzut, cu toate că slavă Domnului ne-am salvat și continuăm să mergem spre Europa, ceea ce ne bucură foarte mult, iar concret în locurile unde a fost rezultate, unde s-a muncit, avem și rezultate pozitive, chiar bune. Domn... Asta e foarte important pentru următoarele alegeri care se apropie, fiindcă la alegerile locale, rezultatele în sate și orașe, în localități, vor fi și mai importante. Deci este important ca populația, ca autoritățile să se concentreze, să muncească. Și atunci vor fi și rezultatele. Domnul Cuculescu, să vă întreb, într-un sat din Glodeni, unde s-a făcut apeduct, da, drum, spuneam eu, am uitat cum se numește, mâine vă-l spun, că e la sigur, am calculat eu, că tot da. Caut Scotocesc. Deci s-a reparat școala, s-a reparat grădinița, s-a reparat biserica de 200 de ani, 70% pentru comuniști socialiști. De ce? Iată, răspund la întrebarea aceasta. Iată aici, acum, îmi permiteți să răspund. Da. Aici mă apropii de acum din mesajul profesoarei mele. Fiindcă în satul meu, situația e cam așa care a spus-o dumneavoastră. Socialiștii și comuniștii au prevalat asupra pro-europenilor. Și se întreabă, de ce într-un sat grav, măcar că și acolo au lucrat autoritățile și au mai rezolvat ceva, nu atât cât e necesar, cu mult nu prea, dar tot și așa cum și la dumneavoastră în satul cel din Glodeni. Biserica prorusă, care influențează foarte mult, mai ales satele mai îndepărtate de centru, au muncit groaznic pentru direcția anti-europeană, cu o mulțime de minciuni. Iată, profesoarea îmi spune cum ea polemizează cu preotul din sat. Acela învinuiește tot timpul că, uite, Obama a ocupat Crimea. Și așa public o face la toate mormântările, pomenirile, etc. Învinuiește profesoara că, uite, dumneavoastră, spuneți minciunea oamenilor, că de fapt Obama a ocupat Crimea. Știind prea bine că nu e așa, el doar știe că tancurile sunt rusești și nu americane, și nu vopsite. Da. Soldații nu vopsiți din cei americani negri de orice culoare în cei rusești. Știm prea bine că și în Crimea și în regiune da. De est, adică influențează foarte mult acei factori nocivi care încau autoritate. Da, iată acest stat despre care eu v-am vorbit din centrul Republicii. Preoții n-au îndrăznit să opună așa o rezistență cu minciuni împreună. Vă mulțumesc, domnul Culescu. Revenim la acest subiect. 804424, 804422. Continuă formul. Alo. Da. Bună seara. Bună. Vasile, Vatici, Orhei. Domnul. Bună. Vreau să ating puțin tema Rusiei. Înțelegeți dumneavoastră. Poftim? Vă ascult. Rușii au o mentalitate tare interesată. Tare interesantă. Lor, dacă le bine, îi caută pe dracu. Dacă le greu, încep război. Îi și mai periculos. Și merge la dânsii, așa, o spus cineva, un istoric de lor, un om deștept acolo, că Rusia s-a masi besa dăiut pre grade, a potom gerăicisti ih preadalivaet. Și taman, și face Putin acum. Face greutățile cele care cu timpul i-ar trebui să se treacă. Lucrul ăsta l-a înțelege destul de bine și Europa și Statele Unite. Și ea ca ei, sărmanii, îi joacă așa, că nici să-i strângă prea tare, nu prea că-i periculoși, și nici să-i cum să-i dăi voie așa că prea gine, că iar cată pe dracu, după cum am mai spus. Bun. Asta e tema cu dânsii. Și vreau să spun de alegerile noastre, dacă îmi dați voi, domnul Gerasim. Da. Au trecut alegerile, de acolo cum și să faci, asta e altă temă. Eu vreau să spun că ar trebui și uniți și să uite bine că Rusia tot una nu șede. Tot destabilizează situația aici la noi. Uitați-vă, să nu se svădească ei acolo, asta în primul și în primul rând. Uitați-vă și face Dodon. Tot observ eu că tot se spune că opresc cetățenii noștri care se duc acolo la lucru. Moscova, ba 70, ba 80, ba 100 și ceva, îi opresc și întorc înapoi. Fără niciun motiv. Amu, Dodon are filialele astea prin toate raioanele și așa mai departe, s-au adresat către toți aici care îi întorc înapoi, că ei să se adreseze anume la filialele astea unui partid socialist. Ca când că el a să bată capul și pe dâns și pe toți a să-i prignească înapoi. Asta și-i, domnul Gerasim. Pur, curată, șretlicuri și provocații. Eu la altceva mă gândesc, domnul Vasile. Deodată da. Când s-a întâlnit cu Putin, a venit și a spus că dacă moldovenii care au probleme cu aflare în Federația Rusă. Vine în Republica Moldova până la 30 noiembrie, adică ca să da. Vedeți să voteze. Și vor demonstra acest lucru. Pe urmă și pleacă după 30 noiembrie, ei ar putea, lor ar putea să li se ierte toate păcatele. Aha. Iată că aici probabil sunt moldoveni, deci care sărmanii l-au ascultat pe Dodon, da. Aveau păcate, adică în anumite încălcări, au venit încoace în Republica Moldova, s-au aflat până la 30 noiembrie, poate că au votat pentru Dodon și acum se întorc în Rusia și rușul a spus, dar cine v-a omagit că noi ați dat o drumă? Iată, eu cred că organele noastre competente ar trebui să vadă, dacă nu cumva, Dodon cu Putin i-au omagit pe moldoveni. Veniți, votați ca să vă scoatem din computer, sunteți păcătoși și i-au omagit. Și acum sărmanii își ia la frontieră și dau cu nasul în frontieră, voi oameni buni, dar ne-a spus să venim când iertați, care iertat, care venit? Probabil că, eu cred că asta ar fi problema. Liber și așa ceva se poate. Dar în orice caz, tot una provocățiile astea, ele de nu se sunt. Se sunt. Trebuie de tras atenție la lucrul ăsta. O seară bună. O seară bună. Spuneam și azi dimineață, trebuie consolidat statul și instituțiile statului ca cetățenii să nu se teamă. Noi de cum am început să ne sperăm și de declarații, nu numai de fapte. Bună seara. Alo. Da. Bună seara, Arcadie Gerasim. Bună seara, Basarabi. Bună seara, cu cine vorbim? Mihai de la Milano. Bună seara, domnul Mihai. Vă felicit cu câștigul în alegerile care au avut loc. S-au câștigat coaliția pro-europeană. Cu sprijinul dumneavoastră, să știți. Da, 18.000 au votat în Italia pentru partidul... la alegerile... În schimb, Italia a bătut Rusia, care a votat numai 7.000. Asta în privința alegerilor. Dar eu vreau un lucru să spun la situația în care se află Moldova. Sunt bucuros tare că ați continui calea europeană. În schimb, pericolul este, care spun toți participanții la emisiunile noastre, și se vede că războiul din 1812 nu a contenit, nu s-a oprit niciodată. Care înțelege ce înseamnă lucrurile astea, de a-mi înțelege că au ajuns și la mintea oamenilor care sunt dezbusolați și dezorientați sărașii, nu-i vina lor, nu înțeleg lucrurile. Propaganda rusească e situația în mâini. După declarațiile lui domnul Leancă, am înțeles că o lecție au primit toată coaliția și trebuie să o însușească și Moldova să vie în Uniunea Europeană. Eu aș propune un lucru lui domnul președinte. Având în vedere că războiul rus continuă, nu-i secret nici pentru unul, sunt de acum partidii prorusești în Parlament, la prima ședință a Parlamentului, domnul președinte Timofti trebuie să sugerească că coaliția europeană să se ocupe cu integrarea în Europa, dar prietenii, în ghilimele, Dodon și Voronin, de trebuie să rezolve întrebarea embargourilor puse de Rusia pe nedrept și propagandii, minciunile care ajung de acolo minte oamenilor și le sușesc, nu știu din care parte bate vântul. Da. Ei război, domnule. Da. Aiștia, la noi în Moldova, trădează și vând țara și noi ne uităm la ei. Dodon și cu Voronin să rezolve relațiile cu Rusia, pentru că Moldova de la început, de la declarația de independență, o declarat că dorește să colaboreze cu toată lumea și cu toate țările și problemele vin de la Rusia, nu de la Europa. De la Europa vin bani, drumuri, infrastructură, de la Rusia vin embargouri, ridicarea prețurilor, tancurile nu le-au scos încât din Transnistria și misiunile. Iată și vine de la Rusia. Da, domnul Mihai. Lucrul ăsta trebuie de oprit. Și trebuie, avem persoane care sunt capabile să socotească cât costă războiul din Transnistria și cât a pierdut Moldova în aceștia 20 ceva de ani de la Cuciurganul care a fost construit cu sudoarea și contributele noastre, de la Dubasari, de la toate textilele de acu fac pentru Prada, la Tiraspol. Cât o pierdut Moldova când a luat un leu de acolo. Da. Și se dea la Tribunalul Internațional să-și iară compensații Rusiei pentru pierderile în război, pentru blocada economică, pentru toate problemele care le-au adus țării. Țara noastră vrea să colaboreze cu toți. Din pricina Rusiei noi suferim astăzi, nu din pricina Europei. Domnul Mihai, vă mulțumesc. O seară bună. Toate cele bune. O seară... La mai mult și la mai mare. Da, o seară bună. Am avut un mesaj, un ascultător, un conațional, cum sângea de notul, de la Milano, domnul Mihai, din Italia. Bună seara. Să vedem cine este și de unde este următorul ascultător. Bună seara. Ascult. Bună seara. Bună. Eu vreau să spun două cuvinte. Federația. Cine sunteți? Adrian Chișinău. Da, domnul Adrian. Vreau să spun la toți dodoniști, chiar și personalul Dodon, nu aibă mare încredere și mare nădejde la Federația Rusă. Pentru că Federația Rusă se exprimă zical în limba rusă, care o să devii mai clar. Astăzi, în comunitatea internațională, umblă așa ca un bradeace elev pasavane. Parcă tot tem de dânsul, dar până la urmă el tot uneva să aibă sfârșit așa. El acum... înghit, căprioare, iepuraș, până să dea peste Alianța Nord-Atlantic și o să-l liniștească. Da. Adică asta am vrut să spun. Nu trebuie să tragem atenție, dar oricum trebuie să ne apărăm, pentru că știți cum, el e periculos acum. E flămând, e rău. Seară bună. Seară bună, doamnă Adrian. Sigur că trebuie să ne apărăm. 804424, 804422. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Simeon. Da, domn Simeon. Eu cred că Dodon nu degeaba îi cheamă la sediurile lor, pe ăștia care îi întors înapoi. Cred că vrea să facă Voreța, care e și contra statului moldovenesc, cum el se duce politica, mă. Cum asta să sprânească? Că nu puteți rezolva, veniți la mine că eu o să vă rezolv. Să faci ceva acolo. Înțelegeți? Păi și răculați oamenii ăștia. Iată și, asta e mai complicabilă socoteală. Și Rusia face tot posibilul că granițele NATO se apropie de granițele Rusiei cu comportamentul ei. Eu nu prima dată spun asta și cred că asta e dovadă că în Ucraina războiul nu se montă. Iată, asta e tot. Da, da. În Ucraina va fi război crunt, cred că groaznic. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Păi, am vrut să dau și eu o părere, adică un mesaj la domnii care supăr că când este atacat domnul Ghimpu. Eu, după părerea mea, așa mă gândesc că avem mulți politicieni care e patriot, într-adevăr, ca domnul Ghimpu, doamna Pavlicencu, și sunt mulți cauze dânsă, dar, mă rog, că nu trebuie să supere că catarii nu să fie în politică, dar să fie să aibă un post de radio sau un post de televiziune unde poate spune adevărul, calea noastră dreaptă, să... Alo? Dar numai nu în politică. În politică e cu totul altceva. În politică e numai poate să încurce. În politică e poate să aducă numai daună. Și de atâta când cineva e critică și îi spune că nu de atâta că nu-s patriot. Da, patriot. Dar sunt în momente care datorită patriotismul care au, care poate să aducă numai daună. Așa că dacă ei sunt criticați, apoi să întrebarea corectă. Mulți, într-adevăr, au părere corectă de domnul Ghimbu, doamna Pavlicencu, care când fac niște urmă câteva opțiuni în politică care, adică, doamne ferește, așa, oameni să ajungă la guvernare. Ei sunt buni între ceea ce îi spun eu, dar în politică ei nu mă poate să aducă daună. Așa că n-au ce să supăra. Și da, corect, cum un domn a spus că nu sunt închid să nu vorbească unul aceea sau altfel, trebuie să îi dăm păreri libere, adică nu trebuie să nu ne supărăm, dar dacă ne supărăm, dacă vedem ceva nu corect, mai bine să vedem cu replici care, mă rog, care poate convingă că ea ca unul are, că nu e corect unul sau altul. Da, am mulțumit, domnul Iurie. Următorul apel telefonic, bună seara. 804-424, 804-422. Temă liberă pentru cei care telefonează foarte rar sau care nu au telefonat niciodată la postul nostru de radio. Vă ascult. Alo. Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Chișinău din Andrei. Da, vă ascult. Vreau să sunt domnul Culescu 100%. E problema s-a pierdut, de fapt, alegerile după numărul votanților și procentajul și numărul de participanților la vot și 40%. Cei de stânga au câștigat, de fapt. Dar fiindcă legea e așa, bravo, câștigată ești de dreapta. Eu sunt cu dreapta 100%. Și îmi pare rău că de multe ori Partidul Liberal Reformator a atacat multe probleme care nu erau corecte cu formul de stat în vigoare, cum era aeroportul, banca și nu s-a hotărât nimic. Dar s-au pierdut alegerile pentru aceea, că televiziunea rusă controlează mass media 80-90%, unde e televiziunea României, programul 1, dacă CEDO atunci s-a oprit și conducerea noastră nu a făcut nimic ca să fie măcar ceva. Avem câteva posturi televiziune, al lui Plahătniuc, vă 3-4 al lui 5, șmecher. Oamenii nu cred în acești cetățeni pentru că știu că au dosare sau probleme și mai departe și vad. Problema constă. De ce cetățenii nu au votat sau în sat, au votat 60-70 pentru socialiști, pentru comuniști? Fiindcă nu au încredere în guvernarea noastră, pentru că nu au făcut nimic, nici cu pădurea domnească, nici cu evenimentul de 7 aprilie, nici declarată independență, nici cu aeroport, nici cu banca. Unde a fost procuratura până acum? De ce nu s-a hotărât cu banca un an în urmă, banca economie? Unde a fost? Acum că procuratura începe să activeze. Procuratura, justiție, la buzunarul Plahătniuc și alții guvernanți. Oamenii tot pierd încredere, de că s-au votat foarte slab. 40% nu au participat, dumneavoastră, înțelegeți? Din 30-20 se votează împotrivă. Era un haos și o bătălie. Avea să o câștige Rusia nu cu 50%, cum spun domn, sau 55%, dar cu 65%. Da. Îmi pare bine că nu au participat, că i-a să voteze împotrivă. Și mă bucur, poate data aceasta, pentru această alianță sau acești trei dragi lideri partidului, mai ales cum este domnul Lupu, în ghilimeri, i-au făcut alegere a candidatului înainte de alegere, cu o lună de zile, ori cu două, făcut agitată, propagandă, încărcând lege spre alegeri, făcând o comedie, un teatru. Da. Și cei care au fost în frunte rămas, aceia pentru două, trei clase. De atâta noi avem încredere, poate măcar acum îl faci care mișcări, legea funcționează, legea e primul, și nu corupție, primul și lingăie, strădătorii. Vă mulțumesc de atenție, bună seara. Bună seara, domnul Andrei, următorul apel telefonic. Alo? Da. Bună seara. Bună. Bărlădeanu. Da, domnul Bărlădeanu. Domnul Gerasim, iată așa se întâmplă, că noi nu stăm așa și, nu știu, dintr-o parte parcă e critică, dar de fapt e ceea ce trebuia să facă guvernanță. Uitați, dacă ei atunci când guverna, pentru că au fost doar anii ăștia care au precedat, iată, ăstei guvernări, doar tot ei au fost. Dacă ei scoteau offshore-urile, ci ce i-au încurcat pe deși ca ei să scoată toate offshore-urile? Ca noi să știm cine sunt cei proprietari de posturi, ca noi să știm a cui apărțim conturile, băncilor și așa mai departe. Cine i-au încurcat pe dânsi? Spuneți-ne, ce putere trebuie să avem noi peste dânsi ca ei asta să facă? Sau, de exemplu, PD-ul, ia că și omul ăsta, de acum nu mai, mai pot să mai mă repet, dar ăsta un partid, cum să vă zic eu, nu știu, el a furat bani pentru ca în perioada de companie electorală să facă propagandă. Uite, și se bucură că noi atât am câștigat, adică atâția oameni au nebunit, pentru că în mod normal ei trebuia, am mai spus odată, banii ăștia să-i dea prin proiecte, prin politici, să-i dea 300 de lei fiecărui om la pensie, că au și ei dorau și ministrul lor acolo. Și oamenii mergeau, nu că, așa zis, cum să zicem noi, nebuniți de propagandă, dar mergeau prin convingere și votau. Acum să ne întoarcem de factul. Iată, noi mergem spre Uniunea Europeană. Fraților, noi trebuie să intrăm în concurență cu producătorii de acolo. Adică noi trebuie să prezentăm pe cineva, așa zis, ca efort economic. Dar, uitați-vă, noi aici, noi moldovenii ăștia, guvernați de guvernele noastre, noi aici avem produsul intern brut de 2 miliarde. Ei, dacă mai scoatem de aici miliardul și ceva care ne-l trimit oamenii din afară, atunci cu cine guvernează guvernarea asta noastră? Vă dați seama cât producem noi ca popor aici? Că în Germania produsul intern brut este 101 miliarde de lei. Unde? La noi? Da. Păi și cât e asta în miliarde de euro? Nu știu, vedeți și noastră. Păi iată, nu știu, eu m-am uitat datele statistice, dar tot la cineva de la radio vorbea, pe când cei de peste prut au 7 miliarde. Adică, vă dați seama, cum ar trebui noi să dăm în noi ca noi economic să devenim competitiv cu lumea, cu Uniunea Europeană. Apoi, eu mă întreb, iată, noi ăștia care vorbim sară de sară, de ce noi până acum avem un terminal de gaz lichefiat? De ce cei din Baltic au făcut lucrul ăsta? De ce? Noi doar vorbim de mult. De ce noi suntem dependenți de țava? De ce mă întrebați pe mine? Și trebuie să întrebăm pe domnul Valeriu Lazar, care atunci când partea română le-a oferit Republicii Moldova, deci capacitățile de păstrare a gazelor de aici, la Mărășești, unde sunt ele, ăsta au spus că noi o să facem un studiu de fezabilitate și posibil că o să construim la noi. Am înțeles. Ce să mai vorbim? Am înțeles. Ca pe urmă să apară finul Candu, care spune că tot asta facem noi. Noi de când vorbim aici? Că noi trebuie să devenim, să nu fim vulnerabili de gazul rusesc. Pentru că iată, eu personal, iată, umblu de vreo 2-3 luni ca să reînchei contractul de livrare a gazelor la Gazprom, la Moldova Gaza noastră. Și ce își bat joc de al de mine și acolo pe coridoare umblă zeci de oameni ca al de mine. Da. Adă o hârtiuță, o secundă, adă altă hârtiuță. Dacă ar fi și alți livrați, cei care livrează, altă nuanță. Spuneți, iată, noi am vrut ca, iată, statul a vrut să vină pe timpul comuniștilor. De ce el amu nu poate veni în timpul, așa zis, conducerii la ai noștri? De ce el nu poate să vină încoace? Sau, iată, eu zic că noi, nu avem niște oameni cu competență născută. S-a schimbat situația la domnul state, pentru că el atunci exploata zăcăminte în Kazahstan, iar după scrisoarea lui Vladimir Voronin către Nursultan Nazarbayev, care îl învinuia pe state de finanțarea extremismului în Republica Moldova, a fost alungat din Kazahstan. Și mulțumim lui Vladimir Voronin pentru că cumpărăm gaz cu 360 de dolari mie de metri cub și nu cumpărăm gaz cu 40 de dolari cum ne oferea state. Sau 70. Domnule, acum o altă întrebare. Spuneți, iată, Dodon diferă după voturi cu Filat undeva de 0,3%. 15.000 de voturi. Bine, dar de ce? Bine, și atunci ce, cu două voturi, cu două mandate în Parlament, acolo se rotunjește ceva. Se rotunjește și iarăși în defavoarea. Da, domnule Dan, vă mulțumesc că se termină emisiunea. Mai vorbim și altă dată. O seară bună. Le mulțumim tuturor participanților la acest forum și bine avem temă liberă. Până atunci vom mai avea și invitați, deja că intrăm în ritmul nostru normal și emisiuni cu anumite subiecte la zi. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o săptămână bună. Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.